als voltants de setembre, abans que arribi el fred. Compren el seu bitllet pel tren de l'esperança, i els hem vist allunyar-se amb la maleta a coll, caminant per un moll de l'estació de França. Potser té quatre soques perdudes en un camp, potser no té ni un pam, potser no té ni un poble, i dels fruiters del Segre se'n va arrencar el cotó o esporgar, i quan no hi ha res més fa de manobra. Són gent de l'Aragó, de l'Àfrica i del Sud, els veremadors. D'altres van a altra terra, abandonant un tros, eixut i pedregós, que els hi va deixar el pare, un tros on dia a dia es van deixar la pell, on es paren fer vells, quan no era el temps encara. Un tros de llonganissa, un rossegó de pa i un glob de vi farà més curt el seu viatge. Cadascú amaga un somni, cada qual té un accent, però tota aquesta gent parla el mateix llenguatge, l'idioma del peó, senzill d'ull a preu fet dels veremadors. I des que el sol s'aixequi fins que l'amagui el cim, tallar i tallar raïm d'uns ceps que són d'un altre, i a la nit s'arrepleguen per maleir el destí, la palla del coixí que els va menjant la galta. I amb l'hivern cap a casa, amb quatre duros que han de donar-los i el que no dona el camp del pare, fins l'any que ve que tornen amb la maleta a coll a caminar pel moll de l'estació de França.